ันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท้วนนั่นเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปาทิเวเหตุเกิดขึ้นเรียกว่ากรรมของผู้คนคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสัพเพสัตตารัฏฐะสัมปฏิโตมะริกัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมัฏฐากัมมัฏฐายาทากัมมะโยนิสัมมาพันธุกัมมปฏิสรณายังกัมมังสิสันติกัณยานังวาปาภกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดทั้งหมดกรรมหมดเวรนะครับหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยอันนี้มันมีกรรมอย่างนั้นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่เป็นกรรมทั้งนั้นแหละสัพเพสัตตาสัทธาสัมปทิโตมาวิปัสสันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองนั่นนี่เป็นการเป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงที่กวาดไปไม่ได้กรรมฐากรรมตกาเราทำกรรมฐายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมไปกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดขึ้นมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยไม่ได้มันจะท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณครอบครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกรรมังกริตันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ถ้าเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลในขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาเรื่องความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างได้จะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้เรา ถ้าเกิดมาต้องพึ่งกรรมอยู่ทุกวันนี้เกิดต้องพึ่งกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีซะเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางเฉยๆที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางเฉยๆพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จะค่อยพากันเหอเหินเหอเหิมตื่นเต้นในพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอือกเกลือเฮฮาทางโน้นทางนี้อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาจังหากแก้กรรมแก้เวรนั่นมันต้องมียกขายกครูอย่างว่าทั้ง4ทิศ5ทิศบาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วมันแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เสียตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันน่ะจะตายน่ะรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างๆตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็คือกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องสักคนละพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกมีเจ้าไม่มีลูกมีหลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมน้ำถือคือไม่เชื่อกรรมเรื่องของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันคนอันตรายได้เป็นบางข้ามาคราวอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภเหมือนกันถ้าขอได้นะคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วถ้าขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นจนไม่ทำที่ใดจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอชอบขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้ลูกให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูป ม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะหนึ่งต่างหากรูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปสักชิ้นพิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี่ถือรูปถือคุณเนี่ยไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วพุทธท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงลูกมันนั่นนั่นก็ละชั่วนั่นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้อธิบายให้ฟังมาเลยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้ถูกพอรูปพออาจารย์องค์นี้จริงคือรูปถึงสักกิจพออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือสักกิจก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าคำพันกันข้าวฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกพูดไว้นี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นนะดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วนะปวดอ้างเรารู้อาจารย์ของฉันจริงพอได้รู้อาจารย์ของฉันจริงก็เลยข้าวฟันกันเกิดวิธาเทียบหายในประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบจะแล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาถึงความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบหรือสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภทันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นเพื่อเอานั่นไปที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากร่ำอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแกมาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมให้โดยประการอย่างนี้ศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทา ประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพระเจ้าก็เชื่อทางใจแหละถือพระเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละทำเวลาเกิดปัจจัยเหตุล้มตายหายสูญโดยประการต่างๆเพราะคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมทั้งสองพระเจ้าพระธรรมมีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อจะจิตใจพุ่งขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆมีเป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายฟังมาแล้วไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันไหนตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้าความนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้าความนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่จริงไม่จริงเจ้าความนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันแต่โดยความคิดสายด้วยสยาด้วยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ต้องไปเสดโลกมันไม่กล่าวไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายเยอะร้อยชาติพันชาตินั่นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นก็อยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ เมื่อคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะได้เสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วว่าเป็นซากทีอันนี้เชื่อกรรมใช่ผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกกุศล เราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูงแต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญได้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เราทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเดินขาไปเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชินท่าไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อตามเจ้าของการจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีลห้ามีอยู่ประจำตัวเป็นนิสัยดีอันนั้นเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิคนเราคนในเมืองไทยของเราถือศาสนาไม่จริงถือศาสนาไปในนิดหน่อยเกิดพระเจ้าเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโลนไปแล้วเนี่ยเชื่อไม่จริงเองไม่จริงเชื่อไม่เชื่อตามแก่ผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกจิตทิ้งก้อนหินออกมาในบนภูเขามาขับหัวพระเท้าหัวไม่เท้าหัวไม่เท้าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเศนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูตภักดิ์พระราชบุตรได้แก่วิทูตภักดิ์พระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์จากกัจจราชกรุงกบิลพัสดุ์มีศีลห้าไปจำเป็นนิดยอมสละชีวิตที่ทุตภาไปลบเราแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหนามด้วยปืนผาหน้าไม้นะแต่ไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในคนที่สุดที่สุดนะป้าขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเรื่องต้นเมื่อนิทุสภะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วอ่ะที่จะไปช่วยในประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางนิทุสภะเห็นแล้วก็ไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์ให้พระอิทุสภะก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศาสยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์เลยไม่ไปอันนั้นก็สำเนายกไว้อันพระโมคคัลลาแล้วฝันอีกโยนไปทุบไปจนกระดูกแหลก เป็นจุนวิจุนมัดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับทงโทษสารท่านกล่าวไว้นะเรื่องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลลานะพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วงไปแล้วเข้ามาเวลาได้ท่านก็ห่อไปมีเรียกทาสการลูกสาวนั้นขนาดมาข้างไหนก็ห่อหนีมาข้างไหนก็ห่อหนีเอ๊ะมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังเคยรู้เรื่องอดกลางของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุกข์จนแหลกแล้วแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้านิพพานมาไว้เองคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถือมองงายกันนักหนาลูกองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างโอ้โหให้ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างข้างหลังถ้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดภวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมาครับเลยเสื่อมสูญเสียจากนักการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนามีเพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตัวในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมไม่จะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษเสริมมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากทำจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละท่านใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่ท่านใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นแหละอย่าพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันจะกระเทือนทั้งใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอกพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสจะเป็นเหตุให้เนื่องถึงใจทำให้ใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อกระชั่งอ่อนอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนนี้จุนหมด ต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานแล้วมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดกับพ่อใจจะมาเกิดกิเลสกับพ่อใจเป็นทุกข์กับพ่อใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวแล้วเอาละอธิบายตรงนี้ทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้าเนี่ยนะลงใหญ่มันดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับระดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะพี่แต่ไฟมันยังเดินอยู่ดิมันดับต้นตอเพื่ออะไรมันดับปุ๊บมัดเปิดมันก็ไม่ติดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นเนี่ยอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดในพูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำในตามนั้นถ้ามีใจแสดงดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นนะดับตัวใจตรงนั้นมีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดดีมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกแล้วสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจแต่กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ตรงไม่ตายอันตัวนั้นน่ะตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวเลยเนี่ยหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ไว้ก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันก็คิดน่ะสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่ถ้าไม่อยู่กับคุมไม่อยู่นั่นแหละมันคิดอะไรมันส่งสายไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรจะให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าเพื่อให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกก็ตามพ้นตามหลังมันตามพ้นลงไปไม่ทันหรอกแล้วตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ย ันรู้เท่านั้นมันรู้เท่าข้างหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นแหละจะรวมมาเป็นใจอีกข้างหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งรู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่เคยเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆเพราะนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติในส่วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังในชั่วครู่ขณะเองดีอยู่ท่านทำมาจนนี่ทำนานมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นท่านลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายสักพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราหมอตัวใจไม่โกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะครับบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา เราให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องก่อนจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่กันนั้นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระนอกมันเป็นในคลื่นเป็นระนอกแล้วมันก็บุ้นแบบมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นมันขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเลยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเลยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำเลยเป็นฟองแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำแต่น้ำมันเนี่ยเขาความเรียกต่างๆออกไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นน้ำนอกอะไรต่างๆคือจิตมันเดียวกันเลยให้เรียกสองอย่างเห็นนั่นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกถ้าต่างท่านไม่เรียกหรอกอันนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากเห็นรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยๆซะก่อนนั่นน่ะตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นน้ำลอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆเกิดมาเกิดมาจากเห็นง่ายแล้วค่ะนี่พูดไหมคราวนี้ท่านเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นให้ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นจริงสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำในตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ไปส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามเดิมเนื้อหาก็มัน ม่เข้าหาแล้วก็จ้องน้องเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบไม่มีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันทำดีทำนานให้มันอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคณีหัดได้ได้ป่ะนี่เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบคิดมันจะยุ่งมันเคยวุ่นวายถ้าเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่นั้นจะยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความทุกข์แล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเยอะเกินทุกข์ยากเยอะเกินเยอะเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความทุกข์เท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ